zażyłości, żyli z Panem Bogiem prostym jak oni, proście chodzili na jednego, to Piotra czy Jakuba. Nigdy nie zachwiała się przyjazna z nim rachuba, a przyjaźń to była szczera przyjaźń, nie na żarty. Rozmawiali ze sobą i grywali razem w karty, aż tu pewnego dnia oblazła ich trwoga. Mówił im jeden temer, że obrazili Boga, i widać miał rację mądrala z Kubany, bo nagle Bóg opuścił ich ściany. Żywot zatruty i chęć ich wzięła ogromnej pokuty. Ja powiedział pierwszy w ten sposób grzech odkupię, że będę jak Szymon 7 lat na słupie, a ja na to drugi będę na początek mył nogi. Dziadą wielki czwartek i piątek i usiedli wrogie staruszkowie utruceni, usiedli w jaworu chłodnej cieni, obok nich usiadł ktoś i tak im powie, po co się włóczyć po świecie staruszkowie. Zajrzyjmy na jednego, do Piotra czy Jakuba, zagrajmy w karty, to najlepsza rachuba. We'll be right back.